สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณตังเมได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่9กันเลยครับสวัสดีครับคุณตังเม สวัสดีค่ะพี่แจ๊ค ครับผมสบายดีนะฮะ ดีค่ะยังไหวอยู่ ยังไหวอยู่นะ นะแล้วพรุ่งนี้ลอยกระทงไปเที่ยวไหนมั้ยฮะ น่าจะไปแถวภูเขาทอง โอ้โห แค่วันนี้นะผมฟังสวพ91โอ้โหคนมหาศาลมากพรุ่งนี้น่าจะแน่นมหาศาลอีกแต่หน้าไปงานวัดภูเขาทองนี่น่าจะเป็นแหล่งรวมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านผีสิงอะไรพวกนี้นะชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนของกินเนี่ยโอ้โหครบเลย ใช่ค่ะไปทุกปีอะค่ะ เออคือต้องบอกว่าอยากขับรถไปนะ ไม่ค่ะ มันไม่มีที่จอดรถ ไม่มีทางเลยคร ับผมนะฮะมาหน้างานวันสุดท้ายน่าจะเป็นวันที่1313คือวันสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกรุงเทพนะใครที่ยังไม่เคยไปงานภูเขาทองแนะนำของกินเพียบ สนุกมาก เออแต่คนแรกกับคนหลักผมว่ามีครึ่งแสนอะ เออนะครับมาคุณตังเมมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับจู่ตอนจบ ใช่ค่ะ ที่คุณตังเมเล่าค้างเอาไว ้ค่ะ เออนะฮะเดี๋ยวเราย้อนให้คุณตังเมย้อนสักนิดนึงไหมเอาคร่าวๆ เอาได้ค่ะแบบเร็วๆนะคะ ครับ ก็คือเป็นเรื่องของนักสืบคนหนึ่งที่เมให้นำสมมุติว่าคริสนะคะที่ได้โดนว่าจ้างให้ไปสืบเรื่องประวัติของโรงแรมที่หนึ่งที่อิตาลีนะคะแล้วจากการสืบไปสืบมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าไปพัวพันกับคดีอยู่คดีหนึ่งนะคะซึ่งโรงแรมแห่งนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไปเจอหลักฐานซึ่งย้อนไปว่าโรงแรมแห่งนี้เคยเป็นซ่องโสเภณีเก่าจนกระทั่งหาคนที่เหมือนแบบเป็นคนร้ายได้อะค่ะแต่มีเรื่องที่ตามมา เพราะว่าคนร้ายคนนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับสาปแช่งเอาไว ้ถูกต้อง ครับทีนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องโดยตรงของนักสืบคนนี้ก่อนที่เขาจะมาหาคุณอะไรนะ คุณวี คุณวีให้ช่วย ใช่ค่ะ ครับผมเชิญเลยฮะ ก็จะค่ะจะเป็นสิ่งที่เขาเจอมาแบบเยอะแยะมากมายนะคะที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมย์เลยต้องขออนุญาตว่าขอไปเรียบเรียงนิดนึงเพราะกลัวจะเล่าแล้วเดี๋ยวผสมไปมานะคะก็คือตัวคุณคริสเนี่ยค่ะหลังจากที่ได้ไปให้ปากคำกับทางตำรวจแล้วเนี่ยก็หลายครั้งอยู่นะคะก็อยู่เพิ่มจากกำหนดการที่เขาตั้งใจว่าจะไปอยู่ตอนแรกอีกเนี่ยเพิ่มมาอีกสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยค่ะเพราะว่าตำรวจยังไม่อนุญาตให้กลับเขาก็คอยเอาไปเนี่ยค่ะกลับไปให้สอบถามเพิ่มเติมให้ปากคำคือถามแล้วถามอีกถามเรื่องวนไปวนมาประมาณนี้ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นจริงๆกับคดีที่เกิดขึ้นนะคะก็คือที่เขารู้มาเพิ่มเติมก็คือที่เนี้ยโรงแรมแห่งนี้ไม่ใช่เฉพาะซ่องเฉยๆละคือมีการฆาตกรรมแน่นอนมีผู้หญิงที่เสียชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วฉะนั้นมันเลยกลายเป็นคดีที่เขาต้องศึกษาเรื่องราวอะไรกันอีกเยอะแยะเนี่ยค่ะแล้วก็แต่คุณคริสเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมหลังจากนั้นเนี่ยมีการปิดซ่องตรงนี้ไปน่าจะด้วยเหตุที่ว่าเนี่ยมีการฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นแล้วอำพรางเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องย้ายนะคะหลักแหล่งไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ปิดที่นี้ไปแล้วก็ขายต่อประมาณนี้นะคะอันนี้คร่าวๆมีสรุปให้ก็หลังจากให้ปากคำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับอนุญาตอย่างที่เล่าไว้ในตอนที่แล้วค่ะว่าเหมือนเขารู้จักกับคนที่รู้จักกับตำรวจที่นู่นเหมือนก็พยายามที่จะขออนุญาตแต่ผ่อนผันว่าให้อนุญาตให้คุณคริสเนี่ยกลับมาที่ประเทศฝรั่งเศสได้ก่อน แล้วถ้ามีอะไรก็ค่อยประเมินส่งคล้ายๆเป็นหมายสารนะคะประมาณนั้นว่าเชิญให้คุณคริสเนี่ยมาให้ปากคำเพิ่มเติ ม เขาก็ยังไงตรงโซนยุโรปเขาติดต่อกันได้ตลอดอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็เลยได้รับอนุญาตให้อ่ะกลับมาที่ฝรั่งเศสได ้ ทีนี้เรื่องต่างๆนะคะมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่คุณคริสเนี่ยขับรถออกมาจากเมืองเนี้ยเพื่อที่ว่าจะกลับมาที่ฝรั่งเศสมาบ้านเขาเขาก็ขับรถตามทางเนี่ยนะคะลัดเลาะมาเรื่อยๆจนจะถึงตรงชายแดนที่ว่าจะมีด่านตรวจ ค นนะคะก่อนที่จะข้ามชายแดนไปเป็นด่านใหญ่พอสมควรแล้วก็ส่วนมากเนี่ยก็จะมีตำรวจอยู่เยอะอะค่ะเป็นหลายสิบนายเพื่อที่ว่าเขาจะสุ่มตรวจรถซึ่งตอนนี้นี่เรียกว่าตรวจเกือบจะทุกคันละนะคะว่ามีการเอาของผิดกฎหมายเข้าไปไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็โดนเรียกโดนเรียกก็คือให้ต้องเปิดกระโปรงรถตรวจรถอะไรต่ออะไรทั่วไปตามที่เจ้าหน้าที่เขาต้องทำนะคะเจ้าหน้าที่ก็มาเรียกให้คุณคริสเนี่ยค่ะลงไปเปิดกระโปรงรถให้ทางเจ้าหน้าที่ดูเขาก็ลงไปเสร็จป้าปานลงจากรถเปิดกระโปรงเสร็จเอาของออกมาแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะขอคนนะคะ ค นกระเป๋าเดินทางก็ดูเป็นใบประมาณปานกลางเนี่ยค่ะก็เหมือนตอนแรกคุณคริสก็ไม่ได้กะว่าจะไปอยู่นานขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้เอากระเป๋าไปใบใหญ่มากทีนี้คุณคริสก็สังเกตเห็นหน้าตาของเจ้าหน้าที่คนที่มาตรวจรถของเขาเนี่ยเป็นนายตำรวจสองนายนะคะมาตรวจรถแล้วก็เหมือนคุยกันนิดนึงเนี่ยค่ะคล้ายๆเกิดติดนิดนึงแล้วก็บอกขออนุญาตเปิดกระเป๋าเดินทางได้ไหม คุ ณคริสก็เปิดให้ก็ไม่ได้ขัดขืนเลยเพราะเขารู้สึกเฉยๆเองค่ะ ม ันตามหน้าที่ก็เปิดกระเป๋าเดินทางเสร็จปั๊บเจ้าหน้าที่ก็ยิ่งงงเขาบอกว่ามีแต่เสื้อผ้าของผู้ชายหร อ คุณคริสก็บอกก็ครับก็ผมไปคนเดียวเนี่ยแล้วนี่ก็กระเป๋าเดินทางของผมทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็เดินถอยกันออกมาค่ะแล้วก็เหมือนไปยืนคุยกันปรึกษากันสักพักนึงห่างไปประมาณไม่กี่เมตรเนี่ยแต่คุณคริสเนี่ยจับใจความมาได้คำสองคำประมาณนี้ค่ะในประโยคใจความก็คือว่าแล้วผู้หญิงที่นั่งมาด้วยเนี่ยในรถเนี่ยเราไม่มีของเขาเหรอ คร ับ เหมือนกับว่าถ้านั่งมาด้วยกันเนี่ยมันจะไม่มีของผู้หญิงได้ยังไงคนนี้แบบเหมือนมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าเขาก็แล้วหลังจากนั้นตำรวจสองนายนะคะก็เดินกลับมาหาคุณคริสแล้วก็บอกว่าเราเพื่อนของคุณนะไม่ให้เขาลงจากรถมาที่จะคุยด้วยค ุ ณคริสก็แบบผมขับมาคนเดียวนายก็ยิ่งงงกันเขาไปใหญ ่ นายตำรวจเขาก็เลยก็เดินวนจากหลังรถเนี่ยนะคะจากหลังกระโปรงรถเนี่ยไปทางด้านที่เป็นคนที่ฝั่งตรงข้ามกับคนขับอะค่ะฝั่งผู้โดยสารยังไม่ทันจะเปิดประตูเขาก็ชะงักกันแล้วก็ถอยหลังออกมาแบบอ๋องั้นไม่มีอะไรละแล้วก็บอกคุณเก็บของคุณได้แล้วก็ผ่านก ็ คือผ่านด่านตรงนี้ไปได ้ แต่สีหน้าของตำรวจสองนายนั้นเนี่ยทำให้คุณคริสไม่มีความกังวลจากสิ่งที่เขาได้ยินนะคะมีคำว่าที่บอกว่าผู้หญิงอยู่ในรถแล้วลักษณะที่เหมือนเห็นใครบางคนนะคะอยู่ในรถแล้วก็พอเดินวนไปดูอีกรอบนึงเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาตกใจเราก็เลยสะดุ้งแล้วก็เดินออกมา ค ุณคริสก็กลับบ้านไปคือขับระหว่างที่ขับกลับบ้านนะคะจากด่านไปถึงบ้านเขาเนี้ยก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเขาก็บอกว่าเขารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเนี้ยนั่งมาในรถด้วยไม่ได้นั่งข้าง ๆ นั่งเบาะหลังนะคะแล้วเหมือนมองเบาะหลังที่ไม่ใช่แบบนั่งเฉียงด้วยนะคะพี่จ๋าตามปกติเนี่ยเวลาเรานั่งแท็กซี่หรืออะไรเราพยายามที่จะนั่ ง เ ยื้อง กระทางพายเยื้องกระทางคนขับเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าเขาขยับมืออะไรยังไงใช่ไหมคะ ค นนี้เหมือนนั่งข้างหลังแบบตรงกันนะคะฉ ะ นั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าเสียวสันหลังอยู่ตลอดเวลาแล้วเหมือนมีคนไม่มองผ่านแบบมองมา มองแอบมองประมาณนี้ค่ะ คร ับ ครับ เขาก็ไม่สบายใจเขาก็รีบขับรถกลับบ้านแล้วก็เหมือนหันไปดูเป็นระยะเนี้ยก็ไม่มีใครดูกระจกหลังก็ไม่เห็นใครแต่ความรู้สึกเนี้ยอยู่กับเขาตลอดเวลาจนกระทั่งไปถึงที่บ้านเขาก็ไม่กล้าเอารถเข้าบ้านค่ะพี่แจ๊คเขาจอดรถในหน้าบ้านแล้วก็แค่ลากกระเป๋าเข้าบ้านไปเฉยๆนะคะเข้าไปถึงในบ้านปั๊บเนี้ยเปิดบ้านอะไรเสร็จปั๊บเอาของเขาไปวางปิดประตูวินาทีที่เขาปิดประตูปั๊บเนี้ยเขาได้กลิ่นเหมือนเขาบอกว่ากลิ่นเหมือนหนูตายอะค่ะเหมือนมีหนูตายในบ้านซึ่งกลิ่นแบบจะเป็นกลิ่นฉุนกลิ่นอับกลิ่นสาบประมาณเนี้ยนะคะเราก็บอกว่าโอ้โหอาจจะมีหนูหรือตัวอะไรเข้ามาตายในบ้านในช่วงที่เขาไม่อยู่เพราะเขาก็หายไปเป็นเดือนเขาเลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเปิดหน้าต่างทุกบานในบ้านเพื่อที่ว่าจะทำให้อากาศหายเทนิดนึงแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคเองก็นอนไปละแต่กลิ่นเนี้ยไม่ได้หายไปก็เลยจัดการจุดเทียนหอมจุดอะไรทุกอย่างคือพยายามที่จะเหมือนทำให้ตัวเองเชื่อว่ากลิ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกติขนาดนั้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปค่ะพี่แจ๊คเหตุการณ์มันเริ่มเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆก็คือกลิ่นเดียวกันเนี้ยที่ปกติเนี่ยเขาจะได้กลิ่นเฉพาะที่บ้านกลิ่นเนี้ยตามเขาไปทุกที ่ ไม่ว่าเขาจะขึ้นรถไม่ว่าเขาจะไปหาเพื่อนไปหาใครจนกระทั่งคนเริ่มทักอะค่ะว่าเอาอะไรมาด้วยคือไม่ใช่ทักกับคนไทยนะคะที่แบบที่บอกว่าเราจะรู้กันเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างนี้บ้างเราจะมีการทักแบบนี ้ แต่คนฝรั่งนี่เวลาทักแบบนี้นี่เหมือนกับจะทักว่าแบกขยะที่ไหนมาหรือว่าไปเหยียบอะไรมา คุณพกอะไรมาคุณเหยียบเท่านะคุณเหยียบอึมาหรือเปล่า ถูกต้องใช่ค่ะจะเป็นเหมือนลักษณะประมาณนั้นเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเขารู้แล้วว่าไม่ปกติละกลิ่นที่เขาควรจะได้กลิ่นอาจจะคนเดียวหรืออย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เนี่ยขนาดคนอื่นก็ได้กลิ่นแปลว่ามันตามตัวเขามาทุกที่นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งลักษณะที่สองที่เขาเจอนี่ก็คือเขาเริ่มที่จะนอนไม่ค่อยหลับละกังวลอย่างเงี้ยนะคะพลิกตัวไปมาแล้วก็ปวดหัวกับปวดท้องมาก ๆอ ธิบายลักษณะว่าเหมือนมีคนเอาเข็มมาค่ะมาทิ่มตรงส่วนที่เป็นกะโหลกศีรษะของเขาเนี่ย คร ับ รอบๆอยู่ตลอดเวลาจริงๆๆๆๆอย่างเงี้ยแต่ให้เจ็บนะคะแล้วก็ไปที่ท้องแล้วก็กลับมาที่หัวไปที่ท้องเนี่ย2อย่างฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่ามันยิ่งกว่าไมเกรนแล้วมันทำให้คนแบบเหมือนติดหลอนได้อ่ะค่ะเวลาเจอแบบนี้เยอะๆจนกระทั่งเขาก็เริ่มฝันร้ายซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าโอเคอ่ะพอนอนไม่พอเริ่มกังวลเงี้ยอาจจะฝันร้ายก็ได้อาจจะหลับไม่ดีเงี้ยแต่เขายืนยันว่าเขาไม่เคยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่สบายไหมเงี้ยเขาหลับได้ตลอดแต่อันนี้เขาแค่รู้ว่าเขาว่าฝันร้ายแล้วฝันร้ายทุกคืนตื่นมาเหนื่อยโซกแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าฝันอะไรคือไม่มีความทรงจำเหลืออยู่เลยค่ะว่าฝันอะไรไปบ้างแต่เขาดูเฉยๆว่าเขาฝันอย่างเงี้ยทุกคืนและเป็นอะไรที่ทำให้เขากังวลและกลัวมากทุกคืนจนหนักเข้าเนี่ยเขาก็เริ่มได้ยินเสียงคนเดินในบ้านซึ่งเขาอยู่ชั้นล่างของบ้านเขาจะได้ยินเสียงคนเดินชั้นบนเพราะเป็นไม้นะคะเป็นพื้นไม้วางเนี่ยฉะนั้นเวลาคนเดินนี่มันจะเนี่ยเป็นเสียงเอียดเอียดเอียดเอียดเอียดสมัยลั่นก็ไม่ใช่ละเพราะนี้เราได้ยินเป็นเหมือนเสียงคนไล่เดินไปค่ะเหมือนซ้ายไปขวาหน้าไปหลังประมาณเนี้ย คร ับ เขาก็จับได้ว่าอันนี้เป็นเสียงคนเดินหรือเวลาที่เขาอยู่บนห้องนอนของเขาชั้นบนเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงคนลากเก้าอี ้ เป็นลากทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะลากไปมาในห้องครัว คร ับ เจ้าตัวก็ไม่กล้าที่จะเดินลงไปดูแต่ก็ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยทุกคืนจนมันคือทุกอย่างผสมปนกันไปเรื่อยๆจนเขาก็จะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน คร ับ แล้วหนักเข้าก็คือ แม้กระทั่งเรื่องงานเรื่องเงินของเขาก็โดนไปด้วยคือไม่มีคนว่าจ้างเลยไม่รู้ทำไมอยู่ๆก็ว่างงานฉะนั้นเรื่องค่าใช้จ่ายที่มีอยู่เหมือนเดิมตลอดเวลาใช่ไหมคะก็ทำให้เริ่มติดนี้มีปัญหาเรื่องการเงินเริ่มที่จะทะเลาะกับคนใกล้ตัวคนห่างเหินไปประมาณนี้ค่ะจนไปหนักที่สุดเนี่ยมีอยู่คืนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาอยู่ในลักษณะตื่นหลับตื่นแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงแก่นะคะพี่แจ๊คผิวเข้มก็คือดูว่าเป็นแนวคนแอฟริกันผิวเข้มผมยาวมากผมยาวถึงเท้าเนี่ยนะคะผมโฟยาวถึงเท้าแต่ไม่สามารถเห็นหน้าของเขาได้แต่รู้สึกว่าเนี่ยคนนี้ก้มหน้ายืนอยู่นะคะก้มหน้าแล้วก็พึมพำคล้ายๆเป็นบทสวดหรืออะไรสักอย่างอย่างเงี้ยค่ะอยู่แล้วก็สวดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วอยู่ก็หยุดแล้วเขาก็เงยหน้ามาเหมือนจะมามองคุณคริสนะคะแต่เขาบอกว่าตอนนั้นแม่ที่เขาเห็นเนี่ยคือคนเนี้ยไม่มีหน้าเหมือนทั้งร่างและตัวทุกอย่างมาครบนะคะพี่แจ๊คแต่ส่วนที่จะเป็นหน้าคนเนี้ยมันสีดำมันเหมือนเป็นหลุมนึงจะจ้องมาที่เขาคืนนี้หันมาที่เขาแล้วก็กระโดดมาบนตัวเขากระโดดมาคล่อมอะค่ะแล้วเขาก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นก็ร้องโวยวายแล้วก็แบบเอ๊ะมันจะฝันมันก็ดูเหมือนจริงมากนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เพิ่งจะมายืนอยู่ตรงหน้าเขาเองอะแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็แบบฝันอย่างเงี้ยค่ะครั้งสองครั้งจนเขาว่าไม่ไหวละมันมีเรื่องอะไรหนักแน่ๆเขาก็โทรไปคุยกับเพื่อนของเขาที่เป็นเพื่อนอีกทีของตำรวจที่อิตาลีนะคะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าเขาเจอเรื่องประหลาดมาตั้งแต่ไปที่อิตาลีมาแล้วกลับมาที่ฝรั่งเศสเนี้ยเจออย่างนี้มาหลายเดือนละไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นจังหวะนั้นนะคะที่ตัวเพื่อนบอกว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าเนื่องจากหลักฐานที่เขาค่อยๆสาวไปจนถึงคนที่ตัววงการได้ค่ะตัวหัวของคดีเนี้ยเราก็เขาถึงเล่าให้ฟังว่าคนเนี้ยเหมือนสาบแช่งคนทุกคนที่สามารถจะเข้ามาเกี่ยวกับคดีนี้ได ้ ทีนี้เขาก็ถามบอกว่าแล้วเขาไปเกี่ยวอะไรขนาดนั้นเขาแค่ไปเจอจดหมายจะบอกว่าเขาไปรู้จักกับตัวหัวคนนี้ไหมผู้หญิงผู้ชายเขายังไม่รู้เลยเนี่ย ค นนี้เขาไม่เคยเห็นหน้าเขาจะไปเกี่ยวข้องได้ยังไงแล้วผู้หญิงคนนี้หรือคนวงการคนนี้เขาจะมาเกี่ยวข้องกับเขาได้ยังไงจะมารู้ได้ยังไงว่าเขาคือใครตัวเพื่อนก็เลยบอกว่าอาจจะมีสายในตำรวจด้วยกันเนี่ยค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าช่องโสเภณีอยู่มาได้นานขนาดนั้นหลายปีเนี่ยคือต้องมีทางกลุ่มตำรวจที่มีส่วนรู้เห็นแน่นอน หลักสายประมาณนี้ใช ่ใช่ค่ะใช่แล้วก็น่าจะมีตำรวจที่ไปบอกตัวคนนี้ค่ะหรือเอารูปตอนที่แบบไปให้การนะคะกับทางตำรวจที่โน่นอะแล้วเขาถ่ายรูปของคุณคริสไว ้ นี่คุณคริสก็เหมือนแบบมาทำรีเสิร์ชเพิ่มเติมเนี่ยค่ะค้นคว้าข้อมูลว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยเรื่องจูเรื่องพวกเนี้ยแล้วเขาจะมีอะไรที่เลวร้ายขนาดนี้มาถึงตัวเขาได้ยังไงก็คือเอารวมว่าถ้าได้ชื่อถ้าเห็นหน้าผ่านรูปเนี่ยมันคือเพียงพอแล้วที่จะจับแทงได้เขาก็เลยตัดสินใจว่าไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ในเมืองของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับบาทหลวงคนหนึ่งว่าเนี่ยเขาเจอเรื่องแบบนี้มาที่อิตาลีแต่มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเหมือนศาสนาคริสต์นะคะตามที่เขารู้สึกและสืบมาเนี่ยจะมีทางไหนที่ช่วยเขาได้ไหมให้เรื่องพวกนี้มันจบไปให้มีอะไรอะไรดีขึ้นทางบาทหลวงก็บอกว่าโอ้โหยากละเนี่ยมันมาเจอเคสที่ก็ไม่ใช่เป็นเคสตรงกับทางศาสนาคริสต์บอกว่า เดี๋ยวจะลองติดต่อเหมือนติดต่อคนนู้นคนนี้นะคะก็ติดต่อไปติดต่อมาก็พ่วงมาจนมาเจอคุณบีนะคะเหมือนเขาก็ติดต่อกันในกลุ่มของบาทหลวงนักบวชทั้งหลายเนี่ยค่ะที่นู่นจนเรื่องมาถึงคุณบีเขาก็เชิญคุณบีมาที่โบสถ์แห่งนี้เพื่อมาเจอคุณคริสว่าพอที่จะช่วยอะไรได้ไห ม คุณบีก็เจอคุณคริสครั้งแรกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าหนักรับรู้ได้ถึงมีวิญญาณมีความอาฆาตแค้นอะไรสักอย่างที่ตามตัวคุณคริสอยู ่ ซึ่งหนักพอสมควรเขาก็ขออนุญาตคุณคริสว่าขอจับมือได้ไห ม ขอแค่สัมผัสนิดนึงก่อนเนี่ยสัมผัสตัวว่าเผื่อเขาจะสื่ออะไรได้บ้างจะเห็นอะไรได้ไหมเนี่ยคุณวีเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยแค่จับมือคุณคริสไม่ถึง10วินาทีนะคะพี่แจ๊คเขาเห็นภาพที่เป็นภาพเดียวกับที่คุณคริสเห็นนะคะคือเป็นผู้หญิงแก่คนนี ้ ที่สวดพึมพำนี่นะคะแล้วไม่มีมากเป็นหลุมสีดำเนี่ยกระโจนคือพอจับมือปั๊บเนี่ยแล้วคุณวิ่งกระโจนเข้ามาใส่เขาสิ่งที่คุณบีสัมผัสและรับรู้ได้เนี่ยก็คือเหมือนบอกว่าอย่ามายุ่งยุ่งเนี่ยให้อยู่ห่างๆไม่เกี่ยวกับคนนี ้ คุณวีก็บอกว่าเขาว่าช่วยเคสนี้ไม่ได้โดยตรงนะน่าจะต้องไปหาคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องจูจูโดยตรงซึ่งมีคนหนึ่งที่คุณวีรู้จักนั่นมาละเป็นเหมือนผู้อาวุโสนะคะในทางกลุ่มคนที่รู้จักด้านสายเวทด ้ านนี้ก็พาคุณคริสเนี่ยเขาไปหาคนนี้คนนี้ก็คือเป็นผู้หญิงอายุแบบวัย80 คร ับ ในตอนนั้นนะคะอายุประมาณ80ก็ดูมีความรู้แบบทองพอสมควรทางด้านจู่ๆความเชื่อของทางแอกทองทางแอฟริกา คร ับ เขาก็ทำพิธีกรรมซึ่งไม่ขอลงดีเทลครบมันจะยาวมากค่ะแต่เอาเป็นว่าเขาเหมือนพยายามที่จะล้างสิ่งไม่ดีออกจากคุณคริส พูดง่ายๆว่าล้างคำสาป ใช่ล้างคำสาปใช่ค่ะ แต่ เขาร้ายก็คือเขาบอกว่าเขาไม่สามารถล้างได้หมดนะเพราะเหมือนถ้าจะเอาให้หมดจริงๆนะจะต้องเอาตัวคุณคริสไปตรงจุดที่คำสาปเนี้ยมันเริ่มต้นซึ่งมันอยู่ที่แอฟริกาซ ึ่ งเขาบอกกันไม่ได้คือหาที่ไม่ได้ค่ะว่ามันไปเริ่มที่ไหนฉะนั้นตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยค่ะจนปีที่คุณวีเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้เมย์ฟังล่าสุดที่คุณวีรับรู้ได้นะคะก็คือคุณคริสเนี่ยก็ยังมีการฝันร้ายแบบเนี้ย อยู่เป็นช่วงๆแต่สิ่งที่หายไปก็คือไม่แทบจะไม่มีกลิ่นกลิ่นเหม็นแบบนี้ตามตัวแล้ว อ ะไรที่เป็นหรือความรู้สึกเหมือนมีเข็มมาที่กะโหลกประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็แทบไม่มีแล้วแต่เรียกว่าหายไป 100% ไหมไม ่ครับแค่เบาลง ไม่หายใช่ค่ะแต่ไม่หาย ครับ ไม่หายแล้วถ้าเป็นช่วงที่จะมีเหมือนถ้าเป็นอย่างคนไทยเชื่อก็จะเรียกว่าดวงตกนะคะพี่แจ ๊ คถ้าเป็นช่วงดวงตกของคุณคริสเนี่ยสิ่งที่เขาจะเจอหนักเลยก็คือเขารับประทานอะไรเข้าไปก็จะอาเจียนออกมาหมดโดยที่สิ่งที่เขาเห็นว่าเขาทานเข้าไปเนี่ยเราอาเจียนออกมาเหมือนอาเจียนเป็นหนอนเป็นแมลงเป็นอะไรที่เน่าแล้วอะค่ะ คร ับ แล้วเขาต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี ้ ไปตลอดใช่เรื่องก็ประมาณเนี้ยค ่ ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วเรื่องนี้มันจะจบลงแบบไหนอ่ะหมายถึงว่ามันแก้อะไรไม่ได้แบบ 100% อย่างเงี้ยหรอ ใช่ค่ะสิ่งที่รับรู้ล่าสุดนี้คือแก้ไม่ได้ 100% โอ้โห เหมือนที่บางคำสาปหรือเวลาคนโดนของบางอย่างนะคะที ่ บอกว่าต้องไปหาที่จุดของคนทำ ุดเริ่มต้นนะคะ ครับ อืมเราถ้าหาไม่เจอหรือหาไม่ได้ก็คือจะแก้ไม่ได้ 100% เป็นประมาณนั้น โอ้และอีกอย่างคือจุดเริ่มต้นแน่นอนว่ามันต้องไปที่นู่นเลยฮะแอฟริกาแล้วมันตรงไหนของแอฟริกาล่ะถูกไหม ใช่ค ่ ะ ใครล่ะเป็นคนเริ่มต้น ใช่เพราะเหมือนประมาณที่แรกๆอะค่ะที่คนก็จะทำกันมันจะอยู่เป็นหมู่บ้านที ่ แอบไปโอ้โหแล้วแอฟริกากว้างแค่ไหนเราก็ไม่รู ้ครับมันต้องไปจุดเริ่มต้นในการที่มีคนเริ่มคนเนี้ยก็เหมือนกับทางคุณสายมนต์ดำของไทยคนที ่ ทำของก็ต้องให้คนนั้นถอนของออกถูกไหม ถูกต้องแบบเดียวกันเลยค่ะ นะฮะเพราะฉะนั้นจู่ๆอย่างที่คุณตังเมเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังนะก็แปลได้อีกทางหนึ่งก็คือเรื่องของวูดูมนต์ดำเรื่องของคำสาปอะไรพวกนี้นะครับอย่างที ่ หนังที่เราเคยดูนะครับคำสาปวูดูคำสาปยิปซีอะไรพวกนี้เขาจะใช้เป็นลักษณะของคำสาปก็เปรียบเทียบคล้ายๆกับคุณสายมนต์ดำของเราเอาไว้สาปคนเอาไว้สาปแช่งคนให้คนคนนั้นเนี่ยมีอันเป็นไปให้ต้องทนทุกข์ทรมานเออนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นการไปเผยตัวของเขาไปทำให้เขาถูกตำรวจจับ ใช่ค่ะ เออนะฮะโอ้โหอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะว่าทั้งหมดเลยอ่ะเรื่องของคุณคริสคนเนี้ยเขาจะจบยังไงเขาจะเป็นยังไงต่อมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาหนักๆอีกไหมเพราะดูเหมือนว่าฝั่งนู้นเหมือนจะไม่ยอมเหมือนกันนะถูกไหม ใช่ค่ะ เออเพราะว่าการเหมือนผมเคยได้ยินมาว่าคำสาปพวกเนี้ยคือถ้าลองได้สาปใครแล้วอ่ะโอกาสที่จะถอนออกมันยากคือคนที่ท ำ คนที่ทำเขาไม่ถอนอยู่แล้วถูกไหมฮะ เขาไม่ค่อยจะยอมถอนกันนะคะพี่แจ็คส่วนมากถ้าคนโดนหนักๆก็คือถึงตายได ้ หรือไม่ก็เสียสติ เออนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันไม่ได้มีแค่ประเทศเราประเทศเดียวคุณผู้ฟังต่างประเทศแทบจะทั่วโลกนะเขามีมนต์คำสาปเขามีเรื่องของลักษณะแบบนี้อยู่ทั่วทุกมุมโลกถือว่าคุณตังเมเก็บเกี่ยวเอาเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาคุณผู้ฟังต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังเป็นการเปิดโลกทัศน์ว่าเฮ้ยไอสิ่งเหล่านี้ที่เรามองว่างมงายไร้สาระเลอะเทอะต่างประเทศเขาก็มีเหมือนกันแต่มีอีกรูปแบบหนึ่งแต่จุดหมายปลายทางคือการทำร้ายคนเช่นเดียวกันถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ เออนะฮะอ่ะยังไงก็แล้วแต่ครับก็ขอให้เรื่องนี้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วกันแล้วสมมุติถ้ามันมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของคุณคริสอีกอะ ว่ าเออ ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้ข่าวยังไงไหมคะพี่แจ ็คไม่เป็นไรแค่พูดเผื่อไว้เฉย อยากให้ผ่านไปได้ด้วยดี เออขอให้เขาผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันนะฮะคนคิดดีทำดีอ่ะเดี๋ยวก็จะมีสิ่งดีๆมาคอยปกป้องเขาเองแหละเงียบ คร ับผมโอเคได้ครับคุณแตงเมย์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะ ค่ะ ขอบคุณมากมากครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันคืนนี้ดึกหน่อย ไม่มีปัญหาค่ะพี่แจ็คยินดีค่ะ ครั้งหน้ามีเรื่องอะไรอีกก็ส่งข่าวมาได้เลยนะ ได้เลยค่ะ นะฮะขอบพระคุณมากมากคุณตังเม ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ